ก็รู้จริงๆรู้กายด้วยใจเนืองๆในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยใจมันจะเกิดปัญญาปัญญามันจะเกิดคือปัญญานี่เป็นความเข้าใจของจิตเราไม่ใช่ความฉลาดของเราความฉลาดพวกเราฉลาดอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยรู้ว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี่ยคิดได้ทั้งนั้นแต่ว่าใจมันไม่ยอมรับมันคิดว่าจิตนี่เป็นตัวเราจะเอาให้ได้อยากให้มีความสุขอยากให้มันดีให้ได้พอเราดูของจริงซ้ำเราจะเห็นเลยว่ามันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจเนี่ยวิ่งไปทางตาเห็นไหมวิ่งไปทางตาเป็นแถวๆเลยเห็นไหมมันบังคับไม่ได้การที่เราเห็นเนี่ยเห็นจนกระทั่งวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงตรงที่ใจยอมรับความจริงเนี่ยที่มรรคมันเกิดมันทำลายความเห็นผิดลงไปงั้นมรรคเบื้องต้นมรรคที่หนึ่งเนี่ยแค่ทำลายความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเรามรรคที่หนึ่งคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยการทำลายสัตตยทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราสัตตยทิฏฐิทำลายด้วยทัศนะด้วยการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องเห็นความจริงไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงไปช่วยเขาทำลายไม่ต้องเลยนะให้เห็นความจริงรู้กายไปเราจะเห็นเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเขาทุกข์ใช่ไหมเขาทุกข์เขาต้องแก้ทุกข์ไม่ต้องห้ามเขาแก้ทุกข์เขาเมื่อยแล้วก็ต้องขยับแต่ว่าจะเห็นในความทุกข์เนี่ยมันคล้ายๆสัตว์ร้ายวิ่งไล่ตามขย้ำเราทั้งวันเราต้องขยับตัวหนีมันตลอดเวลากายไม่ใช่ตัวดีกายเป็นตัวทุกข์ในจิตใจล่ะจิตใจบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ก็รู้ลงไปวันหนึ่งใจยอมรับว่าโอ้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจริงแท้อะไรถ้าใจยอมรับอย่างเงี้ยสักกายทิฏฐิขาดเลยสักกายทิฏฐิขาดได้ด้วยทัศนะด้วยการเห็นที่ถูกอยากเห็นที่ถูกนะอันแรกไม่ใจลอยไปเผลอไปใจลอยไปเราก็รู้อย่างอื่นรู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างเผลอไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดแต่เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้อย่างเนี้ยเห็นไหมมันไม่รู้กายรู้ใจมันขับไหมลืมกายลืมใจเผลอไปดูเผลอไปฟังอย่างเราเห็นโยมเขายกเก้าอี้ที่เราหันไปดูครับเราลืมตัวเราเองเนี่ยเผลอไปทางตาเผลอไปทางหูเช่นตั้งใจฟังเขาคุยตั้งใจฟังรู้เรื่องที่เขาพูดกันแต่เราก็ลืมกายลืมใจนั่งคนเดียวนั่งคิดหรือฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมฟังไปคิดไปถ้าไม่คิดฟังไม่รู้เรื่องนะนั่นฟังไปคิดไปเนี่ยเป็นวิธีฟังแบบปริยัติฟังไปคิดไปแล้วก็ได้ความจำเอาไว้ถ้าฟังอย่างปฏิบัตินะก็คือเราฟังจิตมันฟังรู้ว่าฟังจิตมันไปคิดรู้ทันว่ามันไปคิดไปคิดแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็รู้ทันมันไปอีกกุศลนะกุศลมันมาจากคิดทั้งนั้นเลยไหมเผลอไปแล้วรู้สึกไหมตรงที่เราเผลอไปหลงไปก็เป็นโมหะนะเผลอไปหลงไปพอเผลอไปหลงไปเราก็ไปคิดโน้นคิดนี้เดี๋ยวก็เกิดโลภะเดี๋ยวก็เกิดโทสะกิเลสเวียนมีโมหะเป็นพื้นฐานอยู่เห็นไหมลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมเมื่อไรไม่รู้กายไม่รู้ใจมันนั่นเรียกว่าหลงไปเผลอไปรู้สึกตัวไว้นะเนี่ยใจมันหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันจะหนีตลอดเวลาไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับไม่ให้หนีนะแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันจะหนีก็บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ในการปฏิบัติจะไม่มีอะไรที่เคร่งเครียดซึ่งนิดเดียวเลยเพราะเราไม่บังคับใจการปฏิบัติแบบบังคับเอาเนี่ยฝึกตรงข้างบังคับเรียกอัตตะปรมัตถานุโยคบังคับตัวเองทำตนเองลำบากถ้าเป็ดว่าไงเป็ดภาวนาเป็นไงเวลามีความกุ้มใจรู้ไหมเนี่ยแค่ความรู้สึกใดๆเกิดนะเป็ดคอยรู้ไปเรื่อยๆฉะนั้นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้แปลอย่างนี้นะแต่อย่างนี้แค่รูปแบบมันบางคนไหนนั่งตัวตรงสวยงามจะนะนั่งได้หลายชั่วโมงใจไปไหนก็ไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้ดีแต่เปลือกเนี่ยใจมันหนีอย่างเนี้ยดูออกไหมมันหนีไปมันลืมตัวเราเองไหลแวบไปเนี่ยไหลอีกแวบหนึ่งดูออกไหมดูยากนะค่อยๆหัด อะไรนะไม่ไม่ถ้าเรามีหน้าที่สมมติเรามีหน้าที่ต้องคิดนะตั้งใจคิดขณะนั้นเราก็มีสติจากการคิดแต่ไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจนั่นเป็นสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติแต่การจะใช้ชีวิตในโลกก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่พอหมดหน้าที่ที่จะไปคิดให้รู้เรื่องแล้วนะก็หัดเจริญสติเรื่อยๆหรืออย่างเราคิดงานของเราต้องสอนเด็กสอนแล้วเด็กมันไม่ได้อย่างใจเลยเนี่ยสอนแล้วมันชักกลุ้มใจกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจกลุ้มใจไม่ใช่งานละกลุ้มใจเป็นกิเลสละหรือสอนแล้วแหมเด็กของเราดีอย่างเลยเด็กเราเก่งเราพอใจดีใจรู้ว่าดีใจงั้นเวลามีงานทำเราก็คิดไปตามหน้าที่แต่ถ้าเป็นงานที่ใช้ร่างกายนะเช่นกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยนี่รู้สึกตัวได้แต่รู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งกายนะไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งจิตรู้สึกตัวคือไม่เสือไปไม่หลงไปคือขั้นแรกเนี่ยให้ต้องรู้จักรู้ที่ถูกต้องซะก่อนไม่งั้นเวลารู้กายก็รู้ไม่ถูกต้องจะไปเพ่งกายเวลารู้จิตใจก็รู้ไม่ถูกจะไปเพ่งจิตฉะนั้นให้เรียนตัวซะก่อนว่าสิ่งที่ผิดเป็นยังไงจิตอันที่หนึ่งเสือไปหลงไปทางทวารทั้งหกจิตอันที่สองเพ่งไว้บังคับไว้ประคองไว้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้กายไม่ใช่เพ่งกายรู้กายกับเพ่งกายไม่เหมือนกันเพ่งกายมันเป็นการคอนเซนเทรตลงไปอย่างแรงเลยจ้องไว้นะใครดูบางคนกระดุกกระดิกรู้หมดเลยนะกระดุกกระดิกแต่ใจเนี่ยแข็งทื่อๆอย่างนี้เพ่งอ้อยใช้ไม่ได้ประคองหรือบางคนกลัวจะหลงนะประคองความรู้สึกเอาไว้ที่ใจไปประคองทำอะไรไหนแบบเหมือนศัตรูอยู่ต่อหน้าแล้วมันจะมาฆ่าเราแล้วนะมันเกรงไปหมดส่วนการรู้นี่ง่ายการรู้เนี่ยหมายถึงว่ากายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเนี่ยพยักหน้านะทราบไหมแค่นี้ก็ตื่นละแค่มันเคลื่อนไหวรู้ว่ามันเคลื่อนไหวก็เกิดสติในสติปัฏฐานทำเพื่อให้เกิดสติกับเพื่อให้เกิดปัญญาเบื้องต้นให้เกิดสติวิธีให้เกิดสติก็คือตามรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวตามรู้เช่นมันหันหน้าอย่างนี้เราลึกขึ้นได้ว่ามันหันหน้าแกล้งหันไม่ได้นะแกล้งหันไม่เกิดแกล้งหันนี่มีโลภะเอาละเดี๋ยวเราจะหันให้มันเกิดสตินะไม่เกิดสติอะไรนะอันนี้เป็นขั้นเตรียมที่จะก้าวไปเจริญปัญญาสิกขาคือทำให้เกิดสติก่อนทำเครื่องมือนะพอมีเครื่องมือคือมีสตินะแล้วจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาสติปัฏฐานนี่มีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองเมื่อจิตมีสติแล้วจิตจะตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เอาจิตที่มีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยสติระลึกรู้รูปนามต่อไปอันนี้จะเห็นความเป็นจริงของรูปนามในขั้นเจริญปัญญางั้นสติปัฏฐานตอนที่ทำให้เกิดสติจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมีความต่างกันนิดนึงคือสติปัฏฐานขั้นที่ทำให้เกิดสติเนี่ยถ้ารู้กายก็ยังตามรู้อยู่รู้ใจก็ตามรู้ใจรู้กายตามรู้กายเช่นมันกระดุกกระดิกเราเผลอเคลื่อนไหวพอมันเผลอเคลื่อนไหวเรากระดุกกระดิกขึ้นมาเราเกิดระลึกขึ้นได้ว่าเผลอไปแล้วมันจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวมันเป็นการตามรู้กายแต่ไม่ใช่จ้องไว้ก่อนเราดูว่าไหนเมื่อไหร่มันเมื่อยละไหนมันอยากกระดุกกระดิกแล้วมันกระดุกกระดิกแล้วอย่างนี้ต้องไว้ก่อนไม่เป็นธรรมชาติมันจะเหนื่อยแต่เนี้ยเราเกิดไหวรูปมันไหวนะเราไปยักหน้าปั๊บเกิดรู้ทันความเคลื่อนไหวก็ตื่นขึ้นมาส่วนจิตใจแล้วก็ตามรู้อยู่แล้วเช่นมันเผลอไปรู้ว่าเผลอทันทีที่รู้ว่าเผลอเราก็จะตื่นขึ้นมามันโกรธรู้ว่าโกรธเราก็จะตื่นขึ้นมานี่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้กายก็ตื่นขึ้นมารู้จิตก็ตื่นขึ้นมาเรียกเราเตรียมพร้อมมีเครื่องมือนะมีความตื่นที่มีสติมีสัมมาสมาธิพอจิตเราตื่นพร้อมแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปคราวนี้รู้กายลงปัจจุบันแล้วรู้กายลงปัจจุบันคือเราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเรามีสติระลึกได้ถึงไอ้รูปที่มันนั่งอยู่นี่ไม่ใช่เรานั่งละคำว่าเรานั่งเนี่ยความคิดแต่เราจะรู้สึกถึงว่ามันมีก้อนอะไรก้อนหนึ่งมันตั้งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรา คนละอันกันคนละบัพพะอันนั้นดูธาตุกรรมฐานส่วนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถบัพพะคนละบัพพะของสติปัฏฐานไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเรารู้ความแข็งความอ่อนรู้ความเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราได้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมไม่ใช่ตัวเราดูแค่ว่าไม่ใช่เราไม่จำเป็นต้องดูอิริยาบถถ้าเป็นแขนแล้วก็บัญญัติแล้วไม่ต้องยุ่งนะคือไม่ต้องไปยุ่งยากในการปฏิบัติอย่างนั้นคือถ้าจิตไปรู้ธาตุเราก็รู้ธาตุนะไม่จำเป็นต้องไปรู้อิริยาบถมันคนระบับพระกันในสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็มีอานาปานสติมีอิริยาบถมีสัมปชัญญะเห็นไหมมีธาตุแล้วก็มีอะไรปัจฉา9อันไม่เป็นไรไม่ต้องรู้นั่งรู้ว่ามันไม่มีตัวเรานั่งก็แล้วกันมีแต่ธาตุแข็งกับธาตุดินนั้นดูธาตุกรรมฐานคนละหมวดกันนี่เราถนัดจิตเราถนัดดูธาตุเราก็ดูธาตุให้เห็นว่าไอ้ก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนธาตุก้อนนี้ไม่ใช่ตัวเราธาตุนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกมีธาตุที่ไหลเข้าไหลออกทานอาหารเข้าไปขับถ่ายออกไปมีธาตุไหลเวียนไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราตอนที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมดูธาตุดินอันเดียวก็ได้นะเห็นมันธาตุดินไม่ใช่ตัวเราสังเกตไหมตัวนี้ไม่เคยทุกข์เพราะมันเป็นธาตุตัวทุกข์ไม่ใช่กายตัวทุกข์เป็นตัวเวทนาอย่าทำให้ยากนะทำง่ายๆนะจะมาจะให้ไม้ตายท่าหนึ่งกระบวนท่าหนึ่งนะสำหรับโยมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะให้คอยรู้ตัณหาไว้ความอยากใดๆเกิดขึ้นในจิตนะคอยรู้ทันไว้กระทั่งอยากปฏิบัติอยากกำหนดอยากโน้นอยากนี้ความอยากเนี่ยบงการพฤติกรรมทางกายวาจาใจทางใจนี่เลยจะพัฒนาใจนี่ทำกรรมฐานมันมีความอยากนำหน้าเห็นดูลูกเดียวเลยความอยากเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ความอยากเกิดเมื่อไหร่ก็รู้อยากจะรู้ว่าอยากเกิดหรือยังก็รู้ว่าอยากเอาอันเดียวเลยนะเดี๋ยวได้ไม่ยุ่งยากเลยทำอะไรไม่ยุ่งมาหลายเดือนแล้วเราส่วนมากเราปฏิบัติชินเราจะปักคอยประคองความรู้สึกเอาไว้บางทีถ้าลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยก็ไม่เป็นนี่เราคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องคอยระวังตัวไว้อะไรแปลกปลอมมาเลยได้รู้ทันมันนี่เราคอยระวังไว้มันเลยตึงขึ้นมาถ้าไม่ระวังอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมีสติตามรู้ไม่ตึงมีแต่จะโปร่งจะเบาโล่งมีได้คิดทราบไหมรู้สึกไหมใจตอนนี้โล่งรู้สึกไหมตรงนี้ที่โล่งหมดเลยไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มมีแล้วดูออกไหมเพราะว่าหลงไปในความคิดอีกแล้วก็เกิดความปรุงแต่งทุกข์ก็เกิดหนักๆแน่นๆขึ้นมาอีกเห็นไหมคนนี้เขาเคลื่อนไหวเราดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยตาเรามองเห็นเราก็ลืมตัวเราเองหูเราได้ยินเราก็ลืมตัวเองจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจเราคิดเราก็ลืมตัวเองลูกเดียวรู้ตัวเองกับเพ่งตัวเองก็ไม่เหมือนกันนะอาการใจกันอาการประคองนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยประคองไว้ทุกสำนักเลยพอกำหนดลมหายใจก็เพ่งลมหายใจบังคับใจไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่กับลมดูมือก็เพ่งมือดูเท้าก็เพ่งเท้าดูท้องก็เพ่งท้องไปเพ่งไม่รู้จะเพ่งอะไรเพ่งมันทั้งตัวเลยจ้องไว้ทั้งวันนะกระดุกกระดิกโอ้ไปจ้องเหนื่อยเผลอแล้วทราบไหมลืมกายลืมใจเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอนะไม่ใช่ตั้งท่าขึ้นมาเริ่มตั้งท่าแล้วทราบไหมเริ่มไม่ต้องทันต้องรู้ทีหลังมันตั้งท่าก่อนแล้วค่อยรู้ว่าตั้งท่า มันเผลอแล้วก็ค่อยรู้ว่าเผลอไม่ใช่รู้ทันทีไม่ใช่รู้ซ้ำๆกับเผลอนะซ้ำกันไม่ได้กุศลกับอกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้เนี่ยหันไปดูเขาเห็นไหมดูเขาก็ลืมตัวเองแล้วก็แอบไปคิดต่อเลยลืมตัวเองอีกแล้วให้คอยรู้ทันมันรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าเนี่ยคือเกิดโลภะก่อนอยากดูอยากปฏิบัติแล้วก็เลยจงใจไปดูจงใจไปปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติที่ถูกนะต้องไม่สุดโต่งสองข้างไม่เผลอไปเผลอไปก็ลืมกายลืมใจไม่บังคับไว้ไม่เพ่งไว้ประคองไว้กำหนดไว้กำหนดไว้ให้แข็งแข็งหนักหนักขึ้นมานี่จะทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรหรอกเผลอแล้วรู้ว่าเผลอไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งเผลอแล้วพอรู้ว่าเผลอแล้วอยากจะไม่ให้เผลออีกรู้ว่าอยากนะเริ่มบังคับเพ่งอยู่แล้วอยากจะเลิกเพ่งรู้ว่าอยากเลิกเพ่งรู้ลงไปเมื่อไรใจหมดความอยากเมื่อนั้นใจก็หมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนใจที่ไม่ปรุงแต่งใจก็ไปถึงเป็นนิพพานได้ใจหมดอยากถึงวิราคะวิราคะก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานพอหมดความอยากใจก็หมดการดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเรียกวิสังขารวิสังขารก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนิพพานไม่ใช่สภาวะอะไรที่อยู่ไกลๆที่ไหนที่ไหนนะไปวาดภาพนิพพานเป็นสภาวะอันใดอันหนึ่งนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาใจหมดความอยากหมดความปรุงแต่งก็เห็นสภาวะที่พ้นความอยากพ้นความปรุงแต่งไหมมันอยากคิดใช่ไหมก็หนีไปคิดให้รู้ทันไหมพอกระดุกกระดิกลืมตัวเองรู้สึกไหมมันลืมตัวเองไม่เป็นไรพอลืมแล้วก็รู้ว่าเผลอไปแล้วให้ตามรู้มันเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลออ้าวหนูนาถ้ายังชั่วน่ะเมื่อกี้ทำเอ๋ยอีกแล้วรู้ตัวป่ะรู้สึกไว้คุณสุนันนี่ห้ามถามนะถามแล้วเกรงปล่อยไว้เผลอไปแล้วแล้วก็รู้ได้จริงนี่แล้วแต่จริตคนบางคนทำสมถะแล้วติดสมถะเลยครูบาอาจารย์บางองค์เลยไม่ชอบให้ทำบางองค์บอกว่าต้องทำสมถะถึงจะดีอันนี้อย่างการทำสมถะคล้ายๆเรามีโต๊ะตัวหนึ่งมีของหลายอันนึงเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมตกมาบนโต๊ะตรงนี้แมงสาบขึ้นมาบนโต๊ะเนี่ยของเยอะๆบนโต๊ะเราไม่เห็นต้องตัวโตๆหน่อยอย่างแมวขึ้นมาแล้วเราถึงจะเห็นในการทำสมถะถ้าให้เราเช็ดโต๊ะของเราเกลี้ยงเลยวันนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วงั้นอะไรที่ฝุ่นนิดเดียวตกลงมานะเราก็มองเห็นงั้นอย่างที่โยมบอกว่ายังไม่ทันโกรธแต่เห็นใจกำลังเป็นริ้วๆกำลังจะไหลตามความโกรธความจริงมันเริ่มโกรธแล้วมันเริ่มขัดใจแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตขึ้นเป็นโกรธตัวใหญ่มันขัดใจตัวเล็กนี่สติของเราว่องไวเราก็เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่ก็ขาดไปงั้นทำสมถะด้วยก็ได้เสร็จแต่ระวังติดสมถะซะนะมันเลินไปมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านันทิราคะความเผลอเพลินเป็นกิเลสตระกูลราคะเกินพอเพลินแล้วใจก็หมดแรงหายไปเลยหรือว่าทำนิดหน่อยได้นะทำนิดหน่อยประเภทต่อไปอะไรแปลกปลอมเล็กๆเข้ามาในใจก็จะเห็นตัวสำคัญคือการที่เรารู้จักสภาวะอย่างแต่เดิมหัดใหม่ๆเราต้องรอให้โกรธก่อนถึงจะเห็นหรือต้องโกรธมากๆก่อนปล่อยเขาไปแล้วถึงจะนึกได้ว่าโกรธนะบางคนหรือตกไปแล้วถึงนึกว่าโกรธต่อมาเนี่ยพอมันโกรธพุ่งขึ้นมาแหมอยากตบแล้วเห็นมือจะขยับแล้วนี่ก็ไม่ต้องตบ แต่มาเห็นใจเนี่ยไหวริ้วๆขึ้นมานิดเดียวก็ดับเลยดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปสภาวะอื่นๆนะก็จะไหวแวบแล้วก็ดับแวบแล้วก็ดับพอปฏิบัติมากเข้ามากเข้าก็จะเหลือแต่สภาวะที่บางอย่างไหวแวบๆขึ้นมาแล้วก็ดับแวบๆแล้วก็ดับเห็นยิบยับยิบยับไม่รู้ว่าคืออะไรก็ยังไม่ทันปรุงเป็นตัวใหญ่จะเห็นแต่สภาวะว่ามีสิ่งบางสิ่งไหวๆขึ้นมาแล้วก็หายไปสติปัญญาเราละเอียดเข้าไปก็ไม่ปรุงของหยาบแต่การที่จิตไปรู้สภาวะที่หยาบหรือที่ละเอียดก็มีค่าเท่ากันเพราะสภาวะที่หยาบก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันสภาวะละเอียดก็แสดงไตรลักษณ์เช่นบางคนถ้าไม่เห็นละเอียดก็ไม่ต้องกุ้มใจนะเราเห็นแต่หยาบหยาบหยาบไปเขาทั้งวันเนี่ยมันเห็นอย่างนี้ใช้ได้แล้วเห็นว่าใจเป็นของบังคับไม่ได้อย่างใจมันจะปรุงเป็นริ้วๆขึ้นมาจะโมโหเนี่ยเราก็บังคับมันไม่ได้แต่ถ้าเพ่งใส่ได้ถ้าเพ่งจึ๊บหยุดเลยอันนั้นทำด้วยสมถะแต่ถ้ารู้ทันนะจะเห็นมันเป็นไหวริ้วๆแล้วสลายไปรู้เฉยๆเราไม่ไปออกแรงแตะต้องกระทบกระเทือนมันเลยมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแล้วมันจะดึงจิตให้วิ่งอยู่เรื่อยนะมีทางเดียวที่จะหยุดได้คือสมถะถ้าไม่ใช่สมถะเราจะเห็นเลยจิตเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเวียนกลับมาคิดเรื่องเดิมอีกแล้วเพราะอารมณ์นี้รุนแรงเราจะเห็นเลยซ้ำถึงจิตหนึ่งจะรู้โอ้ยบังคับไม่ได้พอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราเลิกคิดที่จะบังคับนะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่เลิกคิดที่จะบังคับจิตพอเราเลิกคิดจะบังคับมันให้ดีให้มันสงบนะจิตจะสงบเลยเพราะมันหมดการดิ้นรนมีหมอไพอาจจะรู้จักไลซิ่งสันแล้วบิ๊กอ่ะบิ๊กก็มีปัญหาชีวิตรุนแรงนะบิ๊กอกหักบิ๊กเป็นคนรักใครรักจริงนะรักกับสุดชีวิตเลยปรากฏว่าอกหักเนี่ยจะเห็นในจิตมันวิ่งกระโจนเข้าไปหาอารมณ์ตัวนี้ทั้งวันคิดถึงคนนี้ทั้งวันพอไปคิดเดี๋ยวก็รักมากเลยเสียดายอะไรอวรเศร้าโศกเดี๋ยววิ่งออกไปโกรธอีกแล้วเดี๋ยวก็โกรธวิ่งออกไปอีกเป็นห่วงเขาอีกแล้วจิตเดี๋ยวก็เป็นห่วงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวแค้นใจสลับกันติ้วติ้วอยู่ทั้งวันพยายามทำยังไงก็ไม่อยู่จิตจะไหลไปทางคิดเรื่องเดิมนี่วันหนึ่งมันพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วทำไม่ได้บอกโอ้จิตเป็นของบังคับไม่ได้ต่อไปนี้ไม่บังคับแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันละจะรู้อย่างเดียวพอรู้อย่างเดียวเธออยากวิ่งไปเหรอเออไม่ห้ามเธอแล้วเธอจะวิ่งไปเรื่องนี้ไม่ห้ามพอไม่ห้ามไม่ทำอะไรต่อนะพวกนี้หายหมดเลยเพราะใจเราไม่ไปหลงปรุงแต่งพอใจอะไรที่ใจเรากลัวนะเราก็จะกังวลถึงเยอะอย่างเราไม่อยากให้ใจไปตรงนี้นะมันยิ่งชอบไปไม่ต้องไปหวังว่าใจเราจะไม่วิ่งไปเธออยากวิ่งเธอก็วิ่งไปเรื่องของเธอฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ว่าเธออีกต่อไปแล้วนะใจเนี้ยฉันไม่ว่าเธออีกแล้วเป็นกลางกับมันซะงั้นเราจะอย่าไปหน้าอย่าไปหน้าแต่มันจะไปความจริงมันแสดงธรรมะให้เราดูนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกสังเกตไหมมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันอยากไปมันก็จะไปมันคล้ายๆมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งมันอยากจะไปเที่ยวมันก็ไปมันจะอยากวิ่งออกจากบ้านไปกินของสกปรกอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านมีของดีๆกินแล้วแหมใจมันดิ้นจะวิ่งออกไปแล้วใครรู้เอานะลำบากยากลำบากมาเข้าใจผ่านตัวนี้ได้แล้วก็เราจะเติบโตอีกแล้วจะรู้ว่าคุ้มที่สุดกินดีแล้วนะไปรู้สึกเรื่อยๆไปนะอย่าไปแกล้งทำอะไรแบบพักพวกเรานะสองคนนี้ชอบแกล้งทำปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะดีไม่ต้องทำอะไรหรอกทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะแต่ใจมันแอบไปทำอะไรเราคอยรู้ทันดีที่สุดในการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ทำสบายบางคนก็ลำบาก บางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าบางคนไหนกิเลสเบาบางก็ปฏิบัติสบายไหนกิเลสรุนแรงก็ปฏิบัติลำบากก็เป็นทุกขาปฏิปทาทำให้กิเลสแรงนั้นเป็นทุกขาปฏิปทาเล่นยากเหนื่อยแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็รู้เร็วอินทรีย์อ่อนๆคือสติสมาธิปัญญาอ่อนก็รู้ช้าเป็นพวกเรามีหน้าที่ฝึกฝนอินทรีย์ให้แก่กล้านะลำพังแต่ว่าจะไม่ให้กิเลสเกิดจะไม่พัฒนาสติสมาธิปัญญาไม่บรรลุอะไรหรอกพยายามเจริญสติเรื่อยๆทำยังไงสติถึงจะเกิดสติเกิดจากการจำสภาวะรูปนามกายใจได้ทำยังไงถึงจะจำรูปนามกายใจได้คอยรู้สึกคอยดูบ่อยๆสมาบอกแล้วนะอะไรที่เราคอยดูบ่อยๆอ่านหนังสือเราอ่านบ่อยๆเราก็จำได้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจเพียงบ่อยๆสติก็จำกายจำใจได้เดี๋ยวสติเกิดเองเช่นเราเคยรู้ยืนเดินนั่งนอนเราเคยรู้เรามาพอเราเผลอเห็นเพื่อนเดินมาเราจะก้าวขาไปทักเขานะพอก้าวเท้าปั๊บนั่นแหละความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นละพ่อเมื่อกี้เผลอไปแล้วความรู้สึกตัวจะเกิดนะเราเอากายมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวนะหรือบางคนดูจิตไปเฝ้าสังเกตใจของเราให้มันเปลี่ยนแปลงทั้งวันอย่าไปเพ่งให้นิ่งเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางใจเห็นว่ามันเปลี่ยนทั้งวันเราหัดรู้หัดดูไปด้วยนะต่อมาพอเราขาดสติเราเผลอนะสมมติเห็นเพื่อนเดินมาอีกเราดีใจครับสติเกิดเลยรู้ว่าดีใจแล้วเราหัดตามรู้นามธรรมคือความรู้สึกทั้งหลายพอความรู้สึกเกิดขึ้นสติก็จะเกิดถ้าเราหัดตามรู้รูปธรรมอย่างเรารู้ยืนเดินนั่งนอนอะไรคอยดูคอยรู้เรื่อยๆพอเราขาดสติไปพอมีการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดอะไรขึ้นมาสติก็จะเกิดเองทันทีที่สติเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นกุศลฉับพลันเลยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลไม่มีกิเลสตัณหาแทรกอย่างกิเลสแทรกอย่างอยากปฏิบัติเนี่ยจิตที่อยากปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานจิตถูกกิเลสแทรกแล้วจิตจะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมทื่อๆจิตซึมทื่อๆเป็นอกุศลงั้นทันทีที่สติเกิดนะจิตจะปราดเปรียวเบิกบานแจ่มใสจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ถูกกิเลสครอบงำคล่องแคล่วว่องไวและจิตจะมีความสุขถ้าจิตที่เป็นกุศลนี่มีเวทนาได้สองชนิดเท่านั้นคือโสมนัสเวทนาทันทีที่รู้สึกตัวเราจะรู้สึกเลยมีความสุขโชยขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนี่เป็นสุขเป็นโสมนัสที่ไม่อาศัยอามิสอะไรเลยโสมนัสที่เกิดขึ้นมาก็มีสติเพราะทันทีที่จิตมีสติขึ้นมาจิตจะมีความสุขความสุขจะแผ่วขึ้นมาหรือบางคนมีอุเบกขาเบิกขาใจเป็นกลางๆแต่กลางแบบนุ่มนวล นะไม่ใช่กลางแบบแข็งๆให้แข็งๆมันอกุศลเห็นทันทีที่เรามีสติปุ๊บจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขทันทีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราชอบไปคิดว่าสมาธิเกิดจากโน้นสมาธิเกิดจากอันนี้แต่จริงในอภิธรรมก็สอนชัดๆเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือเรามีความสุขในการที่มีสติรู้กายรู้ใจแล้วเกิดความสุขขึ้นมาสมาธิอันนี้จะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจอย่างบางคนมีความสุขในการอ่านหนังสือสมาธิมันก็ไปตั้งมั่นในการอ่านหนังสือมีความสุขกับการดูหนังฟังเพลงนะสมาธิมันก็ไปตั้งมั่นกับการดูหนังฟังเพลงถ้าเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจแล้วมีความสุขขึ้นมาจิตใจสมาธิจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสมาธิที่ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสมาธิสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจเรียกสัมมาสติส่วนตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามนั่นเองพอเรามีใจตั้งมั่นในการรู้สึกตัวใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะมันส่งกันเป็นทอดๆนะการจำสภาวะได้แม่นเพราะเราดูบ่อยๆเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติจิตเป็นกุศล เมื่อจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขเพราะว่ารู้กายรู้ใจแล้วก็สมาธิจะเกิดขึ้นมาตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่ไปตั้งอยู่ที่อื่นแต่ตั้งมั่นในการรู้ตัวเองตั้งมั่นด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่ตั้งกระด้างแข็งๆทื่อๆนั่นอกุศลสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอเราจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้การตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาจะทำได้จิตต้องมีสัมมาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่เผลอไม่ลืมตัวการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองสงบเบิกบานตื่นเราก็จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาบังคับไม่ได้นะเห็นซ้ำไปในที่สุดมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นปัญญาแก่รอบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมรรคจะได้เกิดนี่ปัญญาเกิดได้แต่นั้นต้องประกอบด้วยอะไรมีสติมีสมาธิมีปัญญาพวกนี้สัมมาทั้งหลายเนี่ยทำงานร่วมกันถ้าพวกเราไปแยกนะอ้าวตอนนี้ไปฟังพระเทศเรารับศีลขอศีลมีศีลกลางวันนั่งอ่านธรรมะอะไรต่ออะไรยุ่งยากวุ่นวายนะบอกเจริญปัญญาก่อนนอนไปนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาแล้วแยกส่วนกันหมดเลยศีลก็คือความเป็นปกติของกายของใจนะสมาธิก็คือการที่จิตใจของเราตั้งมั่นรู้กายรู้ใจไม่ลืมตัวเองปัญญาก็เป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามงั้นธรรมะจริงๆไม่ยากจับต้นทางให้ได้ต้นทางก็คือการคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเอกเป็นทางเส้นเดียวเลยสติปัฏฐานคือการตามรู้กายรู้ใจตัวเองเนืองๆนั่นเองใจหนีไปแล้วรู้ไหมแค่รู้ก็ตื่นแล้วรู้สึกไหมแต่ว่าตื่นได้ชั่วขณะก็หนีติดคิดอีกแล้วหลอกไหมเขาแสดงธรรมะให้เราดูทันทีนะพอเผลอไปพอรู้ตัวว่าเผลอนะเผลอดับรู้สึกตัวเกิดแต่รู้สึกตัวอยู่ได้ชั่วขณะแวบเดียวความรู้สึกตัวก็ดับเผลอไปคิดอีกแล้วเพราะงั้นเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ไปเราจะเห็นเลยตรงที่เผลอเนี่ยกุศลตรงที่รู้สึกเป็นกุศลเนื้อแต่เกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นถ้ารู้ไปจนถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าใจความจริงทุกสิ่งที่เกิดล้วนจะดับทั้งสิ้นถ้าโสดาบันรู้ตรงนี้ยังบังคับอยู่ไหมทื่อๆนั่นแหละบังคับไว้มันทื่อๆเพราะเราไปประคองไว้เรายังพยายามจะรู้สึกตัวแต่ก็ยังทื่อๆตรงนี้ปกติเป็นอย่างนี้อ๋อมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อกลัวมั้งบางคนก็เป็นนะอยู่บ้านก็จิตดีๆแล้วพอเข้าวัดจิตเสียเลยกลัวหลวงพ่อ มันทื่อๆรู้ว่าทื่อๆสังเกตไหมบังคับมันไม่ได้มันจะทื่อดูลงไปเลยบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นะอะไรเกิดขึ้นดูลงเป็นไตรลักษณ์ไปเลยเป็นไงภาวนาไม่เฉพาะช่วงไหนอ่ะทุกคนอ่ะหลงไปกับความคิดส่วนใหญ่เลยล่ะนี่เราหน้าที่รู้ให้ไวขึ้นใหม่ขึ้นเท่านั้นแหละการที่เรารู้ว่าหลงไปนะดีแล้วล่ะในโลกนี้เขาหลงกันทั้งโลกอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาหลงอยู่การที่เราเห็นว่าหลงไปแล้วจิตรู้ว่าหลงไปโอ้พิเศษมากนะดีแล้วไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะหลงตั้นหลงตั้นหลงเป็นไงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเออนะไปดูอย่าไปละเลยนะเราดูลูกดูสามีดูบ้านเรามาเยอะแล้วเราดูตัวเองบ้างพวกนี้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงหรอกนะถึงเวลาเราจะตายเราตายคนเดียวเราไปดูของเราเบื่อรู้ว่าเบื่อ ไม้ตายของกิเลสจะมีสองตัวสองกระบวนท่านะตัวที่หนึ่งเบื่อตัวที่สองสงสัยพอเบื่อแล้วไม่เอาละแค่นี้พอละจริงเบื่อเบื่อรู้ว่าเบื่อพอหายเบื่อแล้วก็จะดูทีวีอันนี้มีสองตัวที่จัดการพวกปัญญาชนหงายท้องเลยคือเบื่อกับสงสัยพอสงสัยนะแทนที่จะรู้ว่าสงสัยเนี่ยคิดอุตลุดเลยถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องถามไปก็คือความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายก็จะเกิดจะดับมันง่ายขนาดนี้ง่ายจนยากง่ายจนเรานึกไม่ถึงของคุณรู้สึกไหมเราอย่างประคองไว้หน่อยๆให้รู้เฉยๆแล้วอย่าไปอยากแก้นะถ้าอยากแก้ให้รู้ว่าอยากแก้นะเราไม่รู้ไงถ้ารู้มันก็หลุดเลยนะพอรู้ปุ๊บหลุดเลยถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็อย่างเงี้ยตรึงกันไว้ธรรมชาติของจิตย่อมไหลไปตามความเคยชินเราเคยชินที่น้อมให้มันเข้าไปนิ่งๆอย่างนี้มันก็นิ่งอย่างนี้เคยชินจะโกรธมันก็โกรธเร็วเคยชินจะโลภมันก็โลภบ่อยเคยชินที่จะประคองไว้มันก็ประคองบ่อยเพราะฉะนั้นจิตมันก็ไหลไปตามความเคยชินเคยชินมันมีสองกระแสนะเคยชินฝ่ายชั่วเรียกอนุสัยเคยชินทางดีเรียกบารมีเคยชินที่จะให้มีฐานน้ำบารมีเคยกินที่จะให้ก็ให้ง่ายเคยกินที่จะรักษาศีลก็รักษาง่ายเป็นโลภะ นั่นแหละยังไม่รู้จักรู้หัดรู้ตัวสภาวะไปนะถ้าพอคุณรู้ตัวสภาวะเยอะๆหลากหลายนะสภาวะอะไรเกิดเราก็มีสติตัวไหนเกิดเราก็มีสติถ้าเรารู้ตัวเดียวสมมติเรารู้จักโกรธอย่างเดียวต้องโกรธก่อนถึงจะเกิดสติน้อยไปให้เราหัดรู้สภาวะเรื่อยๆสังเกตดูในสติปัฏฐานเนี่ยอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้เราทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาอันใดอันหนึ่งเกิดตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนี่ครอบคลุมเวลาทั้งหมดแล้วแค่นี้เองคลุมได้หมดแล้วถ้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็คือมีสติทั้งวันแล้วเพราะเราหายใจทั้งวันยืนเดินนั่งนอนเรายืนเดินนั่งนอนทั้งวันถ้ารู้อิริยาบถ4นะยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวได้แล้วก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอะไรแล้วไปรู้สึกสัมปชัญญะบัพพะถ้าเราทำเราก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเหมือนกันรู้ธาตุกรรมฐานนะเห็นธาตุในร่างกายธาตุนี้ก็มีอยู่ทั้งวันหรือดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆอะไรเงี้ยเวทนาเกิดทั้งวันหรือดูจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนี่ดูได้ทั้งวันนั่นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้นะเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันเลยมีให้ดูได้ทั้งวันทำไมท่านต้องเลือกอารมณ์ที่ดูได้ทั้งวันเพราะว่าเจตสติจะได้เกิดทั้งวันเกิดบ่อยๆเคยมีคนหนึ่งนะหนุ่มๆมาถามอาตมาบอกว่าใช้อย่างอื่นนอกสติปัฏฐานได้ไหมในการที่จะกระตุ้นให้สติเกิดถามว่าจะใช้อะไรบอกถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวบอกไม่ได้นานๆฟ้าร้องครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งร้องไม่กี่ทีแสดงว่ามันจะเสือทั้งชาติเลยนะปีหนึ่งรู้สึกสองสามทีไม่พอดูให้ดีอารมณ์ของสติปัฏฐานนั้นเกิดตลอดเกิดตลอดแล้วเป็นอารมณ์ที่อยู่ในกายในใจในตัวเราเนี่ยไปไหนก็เอาไปด้วยมีให้ดูได้ทั้งวันแล้วถ้าเราเจริญสติเป็นรู้กายรู้ใจนะเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นแค่การปฏิบัติธรรมนะยังไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกสติตัวจริงเกิดจิตก็มีความสุขแล้วปฏิบัติไปด้วยความสุขตลอดสายเลยไม่ใช่ปฏิบัติแล้วทุกข์ตลอดสายเลยนะอย่างพอเราเริ่มปฏิบัติเราก็เคร่งเครียดแสดงว่าสติเราไม่มีจริงหรอกเรามีแต่ความทุกข์โทมนัสเวทนาเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นถ้ารู้สึกตัวเราจะมีความสุขทันทีไม่จำเป็นไม่จำเป็นอยู่บ้านเนี่ยเผลอเพลินง่ายอารมณ์มันซ้ำซากอารมณ์ซ้ำซากใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าเหมือนจะรู้ความจริงไม่ค่อยรู้รู้ไม่คมรู้ไม่ชัดล้าถึงชอบออกไปเดินทุดงอยู่ตรงนี้อยู่ป่านี้เคยกินแล้วย้ายที่ย้ายตรงนี้อย่างอยู่วัดเนี่ยรู้นี่งูมันอยู่ตรงนี้ งูอยู่ตัวนี้เราก็ไม่มาทางนี้ใช่ไหมไหนใจสบายทั้งวันเลยพอย้ายที่ไม่รู้งูอยู่ตรงไหนนะคราวนี้มันต้อง alert คอยตื่นตัวคอยรู้คอยดูคอยระมัดระวังเพราะฉะนั้นอารมณ์ซ้ำซากนะต้องดูบางทีเหมือนจะรู้แต่ว่ารู้แบบชื่อๆไปหน่อยรู้แบบไม่ชั่นชื่นหรือไม่ก็ติดสมถะไปเลยชื่นทั้งวันเลยอยู่บ้านก็เจริญสติได้แหละสมมติกวาดบ้านคนรู้อันนี้คุณหมอรวยนี่ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างถึงเวลาคนเอาข้าวไปให้กินไปดูก็ได้จะทานข้าวเฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบคือแล้วแต่คนบางคนอยู่ที่เดียวนะแล้วทำได้บางคนเนี่ยอยู่ที่เดียวแล้วสติไม่เกิดแล้วเปลี่ยนที่แล้วสติเกิดแล้วแต่คนไม่เหมือนกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อสองอาทิตย์ก่อนไปชลบุรีเจอพระองค์หนึ่งท่านบอกท่านไม่ได้ดูเดินธุดงค์หรอกใครมาชวนไปเดินธุดงค์ท่านก็ไม่ได้ไปท่านรู้สึกท่านอยู่วัดท่านก็ทำได้แล้วท่านก็ทำได้จริงๆอย่างนี้ใช้ได้คือถ้าอยู่ตรงไหนแล้วสติเกิดบ่อยเอาตรงนั้นแหละ